1. กุตรติกะ14อาสวะโคจัจกะ24สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ25อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะในวงเล็บเหมือนกับโลกิยทุกะ26สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ27สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะของสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ28สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะ

อารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระ1กุศลติกะ62จิตานุปริวัติทุกกะ42อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นไปตามจิตในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในวงเล็บได้ย่อวาระเหล่านี้ไว้แล้ว3ทุกกะเหมือนกับจิตตทุกกะ1กุศลติกะ66อัจจติกะทุกกะ43อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในในวงเล็บย่อเหมือนกับจิตตทุกกะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ44สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี15วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี15วาระ45สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ1กุศลติกะ69อุปาทานทุกกะเป็นต้น46สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ1กุตรติกะ83ปิฏฐิทุกกะ47สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค